Δεκτός με αποδοκιμασίες, του έχουν πετάξει αυγά, καφέδες και νερά, καθώς κάποιοι εργαζόμενοι έχουν πετάξει σκουπίδια και στην είσοδο του Υπουργείου όπου έχουν βάλει φωτιά. Βλέπετε τις αποδοκιμασίες του κόσμου. Βλέπετε τι συμβαίνει. Βλέπω να εκτοξεύονται. Υπουργείο Εργασίας αυτή τη στιγμή. Σκουπίδια. Η πόρτα όμως είναι κλειστή και υπάρχει βροχή από αντικείμενα. Απίστευτες σκηνές. Απίστευτες καταστάσεις. Δεν λέει να φτιάξει ο καιρός με τίποτα. Είχαμε τις βροχές τις άλλες, τώρα έχουμε και αυτές τις βροχές από αντικείμενα. Εκτοξεύονται σκουπίδια. Απίστευτες καταστάσεις είναι όλα αυτά, δεν είναι απίστευτες σκηνές. Σκηνές είναι κανονικές. Έτσι πρέπει να είναι σε μια τέτοια κοινωνία. Έτσι πρέπει να είναι απίστευτες καταστάσεις για λόγους που δεν έχουν λυθεί 500 χρόνια τώρα, βέβαια. 500 χρόνια μιλάμε για ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια μας. Ναι. Για αυτούς λοιπόν το ελληνικό κράτος και το προηγούμενο και τούτο εδώ που είναι και αριστερό πάντα έχει ένα πρόβλημα να τους δεχτεί, να τους αποδεχτεί. Άμα είναι κανένα λαμόγιο για να το φτιάξουν δικό τους. Ναι, αυτοί θεωρούνται καθαροί. Ανθυποεκδότη. Ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αμέσως τον ξεπλένουν, τον ξεκαθαρίζουν, ανοίγουν οι πόρτες, τον δέχονται οι υπουργοί, σκύβουν οι υπουργοί μπροστά του και κάνουν τα αιτήματά του πράξη. Εδώ, που είναι εργαζόμενοι, που είναι μέσα στα σκουπίδια όλη μέρα, έχουμε πρόβλημα. Και είχαμε και με τους παλιότερους πρόβλημα, πάντα. Οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως θα βρεθούν μερικοί και θα πούνε συμβασιούχοι και δεν πρέπει να μπουν, γιατί ορίζει το Σύνταγμα και στην άλλη περίπτωση ορίζει το Σύνταγμα, να μην περνάνε τροπολογίες από κάτω. Οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες του τόπου φτιάχτηκαν από το ελληνικό κράτος, από υπουργούς, από τροπολογίες, ντροπής, νύχτα, μέρα. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Πάντα. Λίγα κάνουν κάτω. Λίγα κάνουν, τώρα είναι μπροστά στη Βουλή. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρουν το δίκιο τους. Πολύ άσχημη κατάσταση στην Αθήνα. Όλοι με στα σκουπίδια ζούμε. Μαζί τους να κάνουν ό,τι μπορούν, να καταφέρουν ό,τι μπορούν, τουλάχιστον σε αυτό το δύσκολο έργο που κάνουν, να μην έχουν κανένα απέναντι. Μην τολμήσει κανένα λαμόγιο δημοσιογράφος και βγει και πει. Ότι ναι, μας έχουμε βρωμήσει και έχουμε κάνει και του χαλάει την εικόνα και οι τουρισμοί και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Με ανθρώπους απλήρωτους, με ανθρώπους που τους κοροϊδεύουν. Οπότε λογικό είναι να τα κάνουν όλα αυτά. Αλληλεγγύη, κουράγιο μαζί τους, ό,τι και να γίνει, μέχρι όπου και να το πάνε, μέχρι οτιδήποτε γκρεμίσουν και οτιδήποτε εκτοξεύσουν. Που λέει ναι, και Άννα Μπουρσδούκου, εδώ εκτοξεύουν σκουπίδια. Και ο τουρισμός, κύριε. Και σε άλλη Ιταλία, έξω. Θυμάμαι πριν δύο χρόνια, είχε σκουπίδια λόφους. Τουλάχιστον δεν έγινε κανείς ρεζίλ. Δεν έκλεισε η Ακρόπολη. Να το πούμε και αυτό. Σκουπίδια είναι ανοιχτή η Ακρόπολη για τον Κινέζο. Δεν, σε όλες τις χώρες γίνονται αυτά. Όλοι είναι μαθημένοι και γαλουχημένοι και υπάρχει γνώση πια και των τουριστών. Και στην Ιταλία σου λέω και στην Ισπανία πριν λίγο καιρό, πριν κάνα δύο χρόνια πάλι είχε επεισόδια. Και στη Γαλλία και η Λουφτχάνσα κάνει απεργίες και ακυρώνονται πτήσεις και κλείνει και ο πύργος του Άιφελ. Παντού γίνονται όλα αυτά. Καταλαβαίνω το φόβο των ανθρώπων, των βολεμένων με τις μαζικές κινητοποιήσεις, αλλά δεν θα αλλάξουμε και την ιστορία. Αυτά θα γίνονται πάντα. Μόνο έτσι κατακτιέται κάτι, αν μπορεί να κατακτηθεί σε αυτή την. Κάτι λίγο να κατακτηθεί τώρα, μέχρι να αποφασίσουμε να τα κατακτήσουμε όλα. Να μην έχουμε ανάγκη κανέναν εργοδότη για τα σκουπίδια, να μην έχουμε ανάγκη τίποτα. Σύντομα νομίζω. Τέλος πάντων, λύσεις υπάρχουν νομίζω και από το Δήμο. Ο Καμίνης είναι συνευρηματικό σε αυτά. Να τα κάνει ένα installation. Ναι. Γύρω από τα σκουπίδια να έχει να πλέξει κάτι. Ξέρω εγώ, ένα πλοβεράκι. Μια κορδέλα να γίνει ένα έργο τέχνη παντού. Η Αθήνα πόλη του. Μα πάνω σου δώσω λύση. Κάπου στο Κολονάκι, δεν θυμάμαι, είχε ένα λόφο με σκουπίδια. Αν πάει ένα. Και βγάλει μια selfie, θα γίνει μόδα αυτό. Δεν θέλει και ναι, πολύ παιδί. Ο κόσμος. Ναι. Δεν θέλει και μια πολύ. Μια κόκκινη μπογιά να πετάξει ναι, πάνω ναι, ναι, έτσι ναι. Ατιμέλητη. Τι κάνουν οι ατενίστας. Τι κάνουν, συγγνώμη κιόλα. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, να κάνουμε πράσινο. Ναι, βάψτε τα σκουπίδια. Σκουπιδιών, ναι. Ναι. Να τα όχι, κάνουμε πράσινο. Pop, διάφορα. Pop. Να είναι pop, σε pop γραμμές. Κάθε σακούλα να έχει το δικό τη. Ένα Λίχνεστάιν πάνω στο τέτοιο. Είναι κράτος, το ξέρει. Ναι, ναι, το κράτος το λέω. Τότε πώς το πες. Λόγω κράτους. Λοιπόν, τελείως. Να σου πω, θα είναι ωραίο κάθε σακούλα ένα χρώμα και θα μυρίζει και η μπογιά. Και να και σύνθημα. Κάθε σακούλα ένα χρώμα. Μπράβο. Καμπάνια. Κάθε χρώμα. Όλοι μαζί βρωμούμε. Καμπάνια. Ναι. Και κάθε χρώμα μια σακούλα. Όλοι μαζί βρωμούμε. Είναι επίσης πολύ καλό. Συναυλία. Συναυλία. Μεγάλη συναυλία. Με τον Νιόνιο. Όλοι. Πάμε. Γιούργια, κατευθείαν. Φέρνουμε και μία σακούλα σκουπίδια στο Παναθηναϊκό στάδιο. Ας πούμε. Γιατί να τα έχουμε στο σπίτι. Πρώτη σακούλα. του 2004-2017. Λοιπόν, αυτά τα παλαβά. Σακούλα από νάιλον υψώνουμε σακούλα. Εδώ το έχει προβλέψει. Σημαία. Ήταν ναι. Εντάξει. Και γίνονται όλα αυτά τη στιγμή που έρχεται ρευστότητα. Το έχει πάρει χαμπάρι. τη γη. Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί είχα δει πτήσεις προς Ελλάδα από ρευστότητα. Το είδε ο Τσίπρας. Άμα το δει ο Τσίπρας, δεν χρειάζεται να το δούμε όλοι οι υπόλοιποι. Το είδε χθες και το είπε στους υπουργούς κατενθουσιασμένοι ή επιτυχημένοι. Δεν πρέπει να λέγεται το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρέπει να έχει τίτλο οι επιτυχημένοι, οι αποτελεσματικοί. Μαζεύτηκαν εκεί όλοι με ένα ύφος σοβαρό, ότι είμαι υπουργός τώρα εγώ. Καμώνονται τους σοβαρούς και τους υπουργούς, ότι αυτοί αποφασίζουν τάχα μου. Που για να πάνε από το ένα γραφείο στο άλλο πρέπει να πάρουν άδεια από την Τρόικα. Παρόλα αυτά αποφασίζουν, και ήταν και ο Τσίπρας από πάνω ηγέτης με σταθερή φωνή. Εγώ τρελαίνομαι όταν βλέπω τον Τσίπρα. Γιατί δεν το έχει το πακέτο αυτό. Εντάξει. Αυτό ή το έχει ή δεν το έχει. Μπορεί να το έχει σε 15 χρόνια. Προς το παρόν ένα νέο παιδί που πασχίζει, ναι, θα κάνει διάφορα. Δεν κρίνουμε τη Νιώτη όμως, δεν θα είναι ευθυνό. Δεν κρίνω τη Νιώτη, αν κατάλαβες. Δεν κρίνω τη Νιώτη. Άλλο την απειρία της Νιώτης, ναι, ναι, και την αγνότητα. Είναι το ζητούμενο, ναι, ναι, όλα ωραία. Δεν κρίνω τη Νιώτη και τα youth. Κρίνω αυτό που βλέπω, τη δυσαρμονία εικόνας, έργων, συμπεριφοράς. Πώς βλέπεις ένα παιδάκι μικρό και στο παίζει μεγάλος και πάει να σου εξηγήσει διάφορα φαινόμενα, τον αφήνεις να μιλήσει, ξέρεις εσύ τι θα πει, ξέρεις που έχει λάθος, παρόλα αυτά δεν το διακόπτεις. Αυτό πρόκειται και με την συγκεκριμένη εδώ κατάσταση. Χθες λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για τη ρευστότητα και για το ζεστό χρήμα που έρχεται. Γνωρίζαμε και πριν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ότι είχε διαμορφωθεί ένα περιβάλλον, θα έλεγα, ιδιαίτερου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτό το περιβάλλον ήταν πρωτοφανές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα λοιπόν με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, με τη θετική διέξοδο σε σχέση με την προοπτική βιωσιμότητας του χρέους, με την άρση της αβεβαιότητας, αυτό το ενδιαφέρον δεν είναι υπερβολή, παίρνει τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου κύματος. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ρευστότητα. Ζεστό χρήμα που εισδραίει στην αγορά και στην πραγματική οικονομία. Η Ανάσταση, παιδιά! Τι έγινε, μωρέ! Τελειώσανε τα ψέματα! Τι λέει, και είμαστε πλούσιοι! Αχ, καίει! Τι δεν είναι ζεστό, καίει! Σούπα να μην το αγγίζει. Σούπα να μην το αγγίζει. Είπε είναι ζεστό, στο ζεστό το κουμπάμε, αυτό καίει. Ναι, είναι καυτό, δεν είναι. Εντάξει. Πόπο! Περίμενε, έρχεται το χρήμα. Έρχεται, καλώς ήρθε το δολάριο. Ναι. Ξανά μάνα τα ίδια. Άντε. Και ο Σαμαράς είχε μιλήσει για μια ρευστότητα. Τα μνημονιάκια των Ζουμπουρλούδικα. Ναι. Έρχονται. Ρευστότητα, τα capital controls θα πίνουν έτσι όπως είναι. Όχι, 2.000 το μήνα. Hello. Ποιος έχει να βγάλει 2.000 το μήνα? Πόσοι είναι αυτοί που θα βγάλουν 2.000 το μήνα? Βάλαμε εμένα. Καταρχήν δεν γίνανε. Αυτό το λένε 6 μήνες. Όχι, είναι να γίνει τώρα. Το είναι να γίνει, το λένε 6 μήνες. Καλά, το Πατζανακόπουλο, συγγνώμη, ότι τι, αμφισβητούμε κιόλας. Έχει πει από το Δεκέμβρη του 2016 ότι θα έρθουν τα capital control και δεν έγινε τίποτα. Ναι. Από λόγια θέλω να πω. Αλλάξαν οι συγκυρίες. Αν κάτι έρχεται με αεροπλάνα, είναι τα λόγια και οι μπαρούφες και τα φούμαρα. Όλα τα άλλα είναι ένα θέμα. Επίσης η ρευστότητα που θα έρθει, τι από αυτή τη. Ας δεχτούμε ότι λέει αλήθεια ο Τσίπρας και έρχεται ζεστό χρήμα. Τι χρήμα θα πάει στις τσέπες, ποιον, με τι κανόνες, πώς. Γιατί μπορεί να έρθει χρήμα, ναι, αλλά πώς θα και πάει. Και τι κρατήσεις θα έχουν από αυτό. Τι κρατήσεις. Γιατί τα βλέπω. Τι μισθούς θα έρθει το χρήμα, θα πάρουμε τις αυξήσεις τους μισθούς σε όλα αυτά στις συντάξεις. Θα γίνει πανικός εδώ. Αχ, θα χαλάμε. Με δεδομένο ότι και δεν θα μας τα βάλει ούτε στο εισόδημα να μπορούμε να δικαιολογήσουμε. Σαν τα ΕΦΚΑ το κερατό μου. Το ΕΦΚΑ. Σαν τις εισφορές. Τις εισφορές. Τις εισφορές που τις πληρώνουμε στα ταμεία, αλλά θεωρούνται εισόδημα. Η αριστερή κυβέρνηση το έκανε αυτό. Η αριστερή κυβέρνηση, να μην το ξεχνάμε. Η οποία μείωσε και το αφορολόγητο. Το ρίξε το αφορολόγητο η αριστερή κυβέρνηση, γιατί δεν μπορούσε να το κάνει μια δεξιά κυβέρνηση, δεν το είχε κάνει. Μείωσε, ναι, αλλά χάσαμε και τον Ευκλήτη Τσακαλώτο για αυτόν τον λόγο. Δεν το χάσαμε. Αφού τι, δεν παραιτήθηκε μετά από 9.000, αν πάει κάτω. Όχι, δεν παραιτήθηκε. Τι λες, παιδί μου, αυτό έχει πει. Το είχε πει. Έχει δίκιο, είναι οι άνθρωποι που πρέπει να θυμάμαστε τι έχουν πει. Η ανάπτυξη λοιπόν που έρχεται την περιέγραψε χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν αρκεί σε καμιά περίπτωση απλώς να διαχειριστούμε αυτό το momentum, αλλά να το αξιοποιήσουμε αυτό το momentum. Να το αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να εγγυηθούμε ότι η δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας, η ανάπτυξη, θα είναι για μια ακόμη φορά μια ανάπτυξη για τους λίγους. Ώστε, όπως είπα πριν, να μην διαχειριστούμε απλά το momentum, να το αξιοποιήσουμε. Για δε το momentum, έχουμε μετά εκτενές απόσπασμα και αφιέρωμα. Για δε το momentum. Για δε εδώ! Εδώ είναι η ανάπτυξη για λίγους, το είπε ο άνθρωπος. Είναι η ανάπτυξη για λίγους. Ναι, ό,τι τι. Όχι, για πολλούς. Όχι. Είμαι ειλικρινής. Είμαι ειλικρινής, αυτό ήθελα να πω. Είπα εγώ κάτι, είπα ότι είναι ψεύτης. Α, όχι, αλλά νόμιζα ότι έχω πει εγώ ποτέ ότι. Χρειάζεται να πεις εσύ ότι είναι ψεύτης. Όχι. Βάλ τα λόγια του, να πει αυτός ότι είναι ψεύτης. Εμείς εδώ βάζουμε τις αλήθειες. Μόλις είπε ότι η ανάπτυξη θα είναι για λίγους. Από αυτή την ώρα ακούγεται ο αληθινός Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει και αυτός. Εμείς εδώ έχουμε πολλά ηχητικά που μας συγκινεί. Καθόλου. Αλλά που λέει αλήθειες όμως. Είναι αυτό, δεν χρειάζεται να συγκινούν όλα. Αλήθειες, Αλέξη. Ένα τραγούδι παλιό. Ένα τραγούδι παλιό λέει: Λαέ, μη σφίξει άλλο το ζωνάρι, μην έχει πια την πείνα για καμάρι. Οι αγώνε που έχει κάνει δεν φελάνε. Από το φελάνε είναι αυτό, είναι διάλεκτο. Δεν φελάνε. Το αίμα το χυμένο, αν δεν ξοφλάνε. Λαέ, μη σφίξει άλλο το ζωνάρι. Η πείνα το καμάρι είναι του κιωτή, του σκλάβου που του μέλει να θαυτεί. Ιάκωβο Καμπανέλη, βεβαίω, μουσική Σταύρο Ξαρχάκου, είναι το μεγάλο μα τσίρκο που σαν σήμερα. Το 1973, Καζάκος Καρέζη κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Αθήνεων. Ένα ιστορικό έργο. Έχει περιγράψει όλη την ιστορία της Ελλάδας με πολύ ιδιαίτερο τρόπο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά, επίσης, χωρίς να το ξέρουν βέβαια οι συντελεστές, περιγράφει την ελληνική ιστορία. Αυτοί οι ωραίοι που ακούμε, τους ακούσαμε και προχθές από αυτή την εκπομπή και μας αρέσουν πάρα πολύ. Τι ακριβώς είναι, ποιοι είναι? Έρχονται, είναι η Postmodern Jukebox Orchestra. Και, μεγάλο. Μεγάλο. Πολύ ωραία μπάντα είναι, αλλάζουν, είναι πάρα πολύ. Αλλάζουν και τραγουδιστές κατά καιρούς, δηλαδή κάθε τραγούδι είναι άλλη τραγουδίστρια. Και έκανε διάφορες διασκευές έτσι λίγο. Δεκαετία του 20. Νέα κομμάτια όμως. Αυτό είναι τη Ladies Gaga. Τη Ladies Gaga και έχουν έτσι σε έναν πλούσιο. Τη κυρία Gaga μου. Ναι. Έχουν και άλλα και το Creep, έχουν τον Radiohead. Πότε έρχονται? Λοιπόν, έρχονται την Τετάρτη που έρχεται στις 28 του μηνός στην Τεχνόπολη στις 9.30 και Θεσσαλονίκη στη Μονή Λαζαριστών την 5η στις 29. Και εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς θα δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για τους δύο πρώτους που θα τηλεφωνήσουν. Να πάνε την Τετάρτη τώρα, στην Τεχνόπολη. Στο 211-200-8200. Οι δύο πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα πάνε στους Postmodern Jukebox Orchestra. I want your horror, I want your design, 'cause you're a criminal as long as you're mad. I want your love. Love, love, love, I want your love. I want your psycho, you're. Μέχρι να πάρουν λοιπόν οι δύο πρώτοι να απολαύσουν ό,τι πρέπει, καλοκαίρι. Αυτή η ήχη εδώ, πολύ ζωντανή ορχήστρα είναι. Όντως, όντως. Και διασκεδαστική πολύ. Είναι από αυτό που καθαρίζει το αυτή, δεν είναι αυτά που λερώνουν τα αυτιάκια και στην γύρω περιοχή του Γκαζιού και γενικότερα. Ταλαιπωρία. Στην γύρω περιοχή του Γκαζιού είναι ένα θέμα. Δονείται όλη η περιοχή από ένα σημείο και μετά. Σεισμός μόνιμος. Η νεολαία πρέπει να διασκεδάσει. Και δεν είναι και κακό. Κρίση σου λέει μετά, βέβαια. Μην αρχίσουμε αυτή τη φυλακία. Μην αρχίσουμε αυτή τη φυλακία. Τις λένε άλλοι με αυτό το σκεπτικό. Τις λένε αρκετοί, δεν χρειάζεται να τις λέμε κι εμείς. Πάμε να ακούσουμε άλλες βλακίες. Να, ας πούμε, ο Πετρόπουλος. Έλα, σε παρακαλώ. Μ' αρέσει που ο Πετρόπουλος είναι υφυπουργός τώρα, ήταν κάποτε και δικηγόρος σε ΣΥΕΑ. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Πώς δεν χάσαμε τότε το σημαντικό. Είχαμε. Ναι. Δεν ξέρω αν είχαμε χάσει διάφορους αγώνες που δίνανε τότε οι δημοσιογράφοι. Μαθαίνουν στον τάκο όμως για τον ανασχηματισμό. Τέλος πάντων. Και. Έτσι το λέω. Τίποτα, για τον ίδιο. Για τον ίδιο. Ότι θα έρθει ένας. Γιατί όμως. Ποιον θα βλέπουν στον δρόμο οι επαγγελματίες και θα του λένε μπράβο, βάλε μας κι άλλο ΤΕΒΕ, θέλω να πληρώνω κι άλλο. Στον ΟΑΕ. Επόμενο. Δεν το λέγανε προσωπικά. Στον επόμενο που θα είναι σε αυτή τη θέση του λένε μπράβο. Το λέγανε. Ναι, αλλά δεν ήταν προσωπικό. Μα είχε δηλαδή ήταν στη θέση το λέγανε. Και ναι. Του λέγανε εγώ δεν θα πληρώσω, θέλω να πληρώνω περισσότερα για να έχω σύνταξη. Ο ίδιος δεν τα έλεγε στη Βουλή. Α, ναι, ναι, τα έλεγε και κάπου τον γιουχάρανε μετά από λίγες μέρες κιόλας, θυμάμαι, τέλος πάντων. Λογικό. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Για πέστε εκεί τους δύο για να μην ταλαιπωριόνται. Λοιπόν, οι δύο πρώτοι που θα κερδίσουν την πρόσκληση που θα σας πούμε μετά είναι η κυρία Σπύλιοπούλου Χριστίνα και ο κύριος Τσιλιβός Νίκος. Οι οποίοι θα πάνε στην Τεχνόπολη την Τετάρτη, την προσεχή Τετάρτη στις 28 του μήνα στις 9.30 ώρα ξεκινάει η συναυλία, αλλά καλό είναι να πάτε λίγο νωρίτερα για να πάρετε την πρόσκληση. Θα πείτε το όνομά σας εκεί στα ταμεία από Ελληνοφρένεια και το όνομά σας στην Τεχνόπολη, η Jukebox Postmodern Orchestra, τους οποίους ακούμε. Ναι, τελειώνει σιγά σιγά, ωραία, καλά να περάσετε και όσοι άλλοι πάτε εκεί επίσης να περάσετε καλά με αυτό το σφυριγματάκι. Πάμε στον Πετρόπουλο γιατί εξήγηλε αυξήσεις στις συντάξεις. Οι χαμηλές συντάξεις πράγματι αυξήθηκαν. 364.000 συντάξεις μετρημένες θα έχουν τουλάχιστον 48 ευρώ αύξηση. Είναι μια πραγματικότητα αυτό που λέγαμε ότι θα έχουμε αύξηση των χαμηλών συντάξεων. Και να είστε βέβαιοι ότι θα έχουμε και αύξηση και των άλλων κατηγοριών συντάξεων από το 2023 και μετά. Όσες δεν αυξήθηκαν τώρα, θα περιμένετε θα αυξηθούν το 23 και μετά. Έχουμε αυξήσει τις συντάξεις. Πού είναι το 23, μακριά είναι το 23. Όχι βέβαια, τι είναι το 23. Σιγά 5 χρόνια. 5 δεν είναι, τι έχουμε τώρα, 17. 17. 6 χρόνια. Ωραία. Σιγά. Τι είναι 6 χρόνια, για ένα συνταξιούχο. Σαν χθες είχαμε Ολυμπιακούς Αγώνες, παιδί μου. Κατάλαβες πότε πέρασε. Όχι. Το 2004. Μα νομίζω αν περάσει από το Ολυμπιακό στάδιο, καπνίζει ακόμα η δάδα. Ας πούμε. Από το φου που έκανε το κοριτσάκι. Και αυτό. Τέλος πάντων. Μα να κάνει φου να σβήσει τη φλόγα. Μυρίζει το καμένο τόστ του Κεντέρι. Ποιο? Το καμένο τόστ του Κεντέρι που είχαν πάει να φάνε ένα τόστ και χτύπησε και έπεσε. Και έπεσε από την Τούμπα εκεί. Από την Τούμπα, ναι. Από την Τούμπα. Τούμπα. Τούμπα. Τούμπα. Τούμπα. Μα δεν μπορούσε να μιλήσει. Τραγούδι, παιδί μου, είναι Τούμπα. Ναι, αλλά δεν κολλάει το τραγούδι τώρα εδώ. Μιλάμε. Είναι χρωστό γι' αυτό. Δεν τα ξέρει αυτά. Επίσης. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα, έχουμε ανοίξει ένα διάδρομο. Επίσης, σχέση με το 2060, το 2023 δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Δηλαδή, βάλτε το 60 μπροστά. Και όσο δεν έπρεπε να πει ο Πετρόπουλος, καταρχήν είπε ότι έχουν αυξηθεί όλες οι συντάξεις, οι μικρές. Χαρούμενοι συνταξιούχοι πανηγυρίζουν. Ναι, ναι, ναι. Απορώ γιατί κατεβαίνουν και σε κάποιες διαδηλώσεις κάποιοι μίζεροι. Τόσο και σε μένα μπάρμπα. Ναι, οι μίζεροι γέροι. Ναι, έχουμε αυξήσει συνταξιούχων επί Αλέξη Τσίπρα και δηλαδή, Πετρόπουλου. Δηλαδή, τι πίστευες, πότε θα είναι ευχαριστημένος ο παππούς? Δεν είναι με τίποτα, έτσι κι αλλιώς. Όλα του φταίει. Γιατί είναι 90 χρόνια, πονάει το νεφρό, πονάει το πόδι, πονάει η καρδιά, πονάει το πουλί. Δεν σου φταίει ο Τσίπρας. Και σου φταίει ο Τσίπρας που σκόβει η σύνταξη, δεν φτάνουν για όλα αυτά. Αφού έχει 500 αρρώστιες, πού να φτάσουν τα λεφτά. Μείωσε αρρώστιες. Μείωσε αρρώστιες. Γιατί πρέπει δηλαδή. Να φτάνει το κράτος συνεχώς επειδή εσύ αρρωσταίνει. Αυξήσαμε προσδόκιμο ζωής. Άντε μου στο διάλειμμα. Σύνταξη δεν στη δίνω για τα φάρμακα. Στη δίνω για να καλοπερνά. Πα εσύ τα τρώ τα φάρμακα, μετά δεν έχει να καλοπερνά. Και τι χαλά. Λύνει την κρίση τα φαρμάκια. Έχει θέματα ο συνταξιούχο. Έχει θέματα. Αποφάσισε τι θες να κάνεις στη ζωή σου. Είναι παράλογη, νομίζω. Είναι παράλογη. Αυτά που είπαμε εμείς εδώ τώρα, ο Καρανίκας θα τα κάνει λόγω του Τσίπρα στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Είμαι σίγουρος. Αν πει και η Μενεγάκη κάτι, επίσης θα μπει. Καμιά φορά θα διαβάζει ο Τσίπρας εκεί και θα. Θα διαβάζει καμιά Λορεάλ. Τα καλλιτικά που πασάρει Μενεγάκη. Θα τα πει γιατί την ίδια ώρα ο Καρανίκας. Βλέπει την Μενεγάκη και πού δεν κρίνουμε. Δεν κρίνουμε τώρα, εντάξει. Και κρίναμε. Μόλις κρίναμε. Κρίνουμε είναι η αλήθεια. Όχι, δεν κρίνουμε. Όταν χρειαστεί, πάντα σχεδόν κρίνουμε. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει ένα διάδρομο, να ξέρεις. Ας ακούσουμε τώρα τι έγραψε ο Καρανίκας και τι είπε ο Τσίπρας. Η χώρα βρίσκεται σε μια νέα κατάσταση, σε ένα νέο περιβάλλον. Γιατί η απόφαση του Eurogroup δίνει για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια έναν καθαρό ορίζοντα εξόδου από τα μνημόνια, από την ύφεση και από την κρίση της οικονομίας. Και θέλω να επιστήσω ότι η προσοχή σας δεν αποτελεί το τέλος της κρίσης, αλλά ανοίγει έναν καθαρό διάδρομο εξόδου από την κρίση και από τα μνημόνια, τον οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να διαβούμε τους επόμενους μήνες. Ανοίγουμε διάδρομο. Ναι, είναι ένας δύσκολος μαραθώνας που έλεγε ο Γιώργος. Ναι, μοιάζουν όλα αυτά τα λόγια, είναι κοντινά. Μετά έχουμε ακούσει χίλιες φορές γιατί και άλλοι διάδρομο ανοίγανε, πόρτες ανοίγανε, ξέφωτα βγαίνανε, στα ξέφωτα βγαίνανε. Πάτησουσα στα βαρέλια, πιστόλια στα σκροτάφους και στα τραπέζια. Όλα τα ίδια, κάθε πρωθυπουργό. Βιβλίο κλισέ σελίδα 5. Ναι. Υπάρχει μέσα στο μαξί μου. Το κλισέ, ναι. Το οποίο δεν φεύγει, είναι αυτά με την αλυσίδα. Υπάρχουν οι λόγοι για το πρώτο εξάμηνο, το κρίσιμο. Λόγοι για περικοπές. 100 ημερών, όχι. Λόγω 100 ημερών. Μετά εξάμηνο. Λόγοι μετά από Eurogroup ως θρίαμβος, ως επιτυχία. Πηγαίνουν εκεί, ανατρέχουν, σελίδα τάδε, copy-paste, βγαίνουν και λένε όλοι τα ίδια. Τα μαζεύουμε εμείς εδώ, τα βγάζουμε και αποδεικνύεται αυτό. Αυτοί είναι χαρούμενοι γιατί καταφέρουν πράγματα. Αλλά μόνο αυτοί τα καταφέρουν, μόνο αυτοί τα βλέπουν. Και μόνο αυτοί είναι χαρούμενοι. Από το μαξί μου και κάτω, επειδή δεν βλέπει και σκουπίδια, γιατί λέει εδώ πάνω σαν ακροατής, τι λέτε όλα αυτά. Εγώ πήγα, λέει, πριν, περπάτησα στην Ηρώδο Αττικού και τα σκουπίδια είναι μαζεμένα κανονικά. Τα βλέπει αυτά ο Τσίπρας, λέει μια χαρά πάμε, ήλιο έχει. Η Ηρώδο είναι καθαρή. Όλα γεια ωραία. Σας. Κάνε μια βόλτα. Κάνε Ασμύρνη καημένη. Πιάνε, μόνο να ήταν η Ασμύρνη του Κολωνάκη, σου λέει επειδή είναι κοντά. Το Κολωνάκι έχει σκουπίδια. Λόφους. Τι κάνουν οι κάτοικοι. Τι να κάνουν οι κάτοικοι. Πού είναι ο Κούγιας. Δεν ξέρω, εκεί μένει. Α, δεν κάπου εκεί, ξέρω. Λοιπόν, ο Πάνος Καμένος, έχουμε όλο αυτό το θέμα, ανακοινώσεις, κάργα ανακοινώσεις. Βέβαια, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να μην έχει μιλήσει ο Καμένος με τον Ισοβίτη, να είναι το παιδί που είχε μπει στο λογαριασμό και ανήρτησε. Αυτό δεν έχει πάει μέχρι στιγμή στο μυαλό κάποιου, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει ένα θέμα, φαντάζομαι θα έρθει στη Βούλη, έχουν δοθεί απαντήσεις. Απ' τη μία μιλάει ένας Ισοβίτης, ενοχοποιεί ανθρώπους καταστάσεις. Απ' την άλλη είναι ο Πάνος Καμένος που εμένα δεν μου πάει ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να μιλήσει με Ισοβίτη και να του λέει διάφορα. Όχι. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Ότι το κάνει ένας υπουργός και βάζει και αξιωματικούς μια κυβέρνηση να επηρεάσουν και να αποφασίσουν αυτοί αντί της δικαστικού. Τι ακριβώς θα. Αυτά δεν γίνονται αυτά τώρα. Αυτά είναι βρωμιές. Κάποιες βρωμιάδες θα κάνουν τέτοια. Δεν γιατί υπάρχει τώρα. Ούτε παλιά γινόντουσαν ούτε με τους Παναθηναϊκάκηδες. Ούτε όχι. Τώρα γίνονται. Είναι στην αστική δημοκρατία είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη από την εκτελεστική. Είναι οι τρεις εξουσίες που λέμε: νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική. Δεν συγκοινωνούν αυτά τα δοχεία, δεν επικοινωνούν. Και είναι ανεξάρτητη. Και ευτυχώς. Όλα αυτά λοιπόν, η σκευωρία όλη αυτή, εμένα δεν με πείθει σε καμία περίπτωση. Δεν με πείθει επίσης επειδή και ο Πάνος Καμένος έχει κάνει δηλώσεις στο παρελθόν πολύ γερές. Απ' τη Λεβεντογένα Κρήτη του στέλνω ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα και προς εκείνους που θέλουν να σκλαβώσουν την πατρίδα μας, αλλά και προς τους ντόπιους συνεργάτες τους. Αρχινούμε βεντέτα μέχρι τέλους. Ή αυτοί ή εμείς. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Όλα ξαφνικά μας τα λέει. Έχουμε αρχίσει βεντέτα και τώρα εμείς τι κάνουμε. Είμαστε προετοίμαστοι για βεντέτα καλοκαιριάτικα. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, θα έχουμε βεντέτες. Είναι τώρα για βεντέτα ο καιρός. Όχι. Μπορούμε να τα αφήσουμε πιο μετά. Ναι. Να περάσει. Ναι, άστο, άστο. Πιο μετά η Βεντέτα. Άστο, πανώ. Από Σεπτέμβρη, μωρέ. Βγάζει γραβάτες με υπογραφές τσακαλώτου. Ραντεβού το Σεπτέμβρη. Πες το παιδί που κάνει ναι. τους λογαριασμούς να τα κανονίσει τη Βεντέτα από Σεπτέμβρη. Δεν χρειάζεται τώρα. Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένα βίντεο. Δεν το έχω δει ακριβώς. Είδα τον τίτλο, αλλά δεν μου άνοιγε κτλ. Ότι οδηγάει πιλοτάρι. Πιλοτάρι ελικόπτερο του στρατού ο Πάνος Καμένος και το φέρνει ο Άδωνης ως σκιώδης υπουργός άμυνας κτλ. Δηλαδή, αν γίνει Νέα Δημοκρατία, θα είναι ο Άδωνης υπουργός άμυνας. Τέλειο. Φεύγουμε από αυτό, πάμε στο άλλο. Το φέρνει στη Βουλή γιατί πιλοτάρι, ενώ λέει για να πιλοτάρει κάποιο στρατιωτικό χούντα ελικόπτερο. Μόνος του, Άδωνης, χούντα μόνος θα κάνει θα είναι παπάλου. Ό,τι καλύτερο να θα κατεβάσει τα άρματα. Όχι της Πάτρας. Όχι της Πάτρας. Όχι, καμία σχέση. Θα γίνει μια σύζευξη εκεί. Αρμάτων Πάτρας και αρμάτων. Μικρές είναι οι διαφορές έτσι κι αλλιώς. Όχι. Το άρμα μάχης έχει μεγάλη διαφορά. Εννοούσες τον επικεφαλής Βασιλιάς Καρναβάλος και επικεφαλής. Αυτό. Αλλά και μια ροκάνα να βάλεις πάνω στο άλλο. Όχι, εντάξει, έχουν μια διαφορετική. Ποπ και αυτά. Ποπ, Λίχνεστάιν που δεν τα ξέρεις εσύ αυτά. Ποπ και τα άλλα. Πάλι το κράτος. Έλεος έτσι. Όχι, ο Ρόι αγάπη. Άσε μας που μάθεις και το Ρόι. Το ζωγράφο που ζωγραφίζει pop, μου τον έμαθε και μου τον λέει συνέχεια. Φλάχος, άντε από εκεί χάμω, τσόκαρο. Μόνο κράτη ξέρει, μόνο τσόκαρο. Πρωτεύουσα του Λιχτενστάιν. Τι σημασία έχει. Βέβαια, που να έχει σημασία. Κρατήδιο του κόλου, χεστήκαμε. Άσε, αφήστε μας. Δεν έχουμε θέμα. Κρατήδιο. Σαν σήμερα το 41 ξεκίνησε η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Τελειώσαμε το προηγούμενο θέμα. Ποιο ήταν το προηγούμενο θέμα. Κάτι για τον Καμένο. Είπαμε ραντεβού το Σεπτέμβρη. Πες το παιδί να τα κάνει το Σεπτέμβρη. Τέλος. Όχι, κάτι για το Υπουργείο Αμήνης. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είπατε ότι. Κάτι λέγαμε. Και θα φέρει ο Άδωνης στη Βουλή ερώτηση αν μπορεί να έχει το δικαίωμα να το πιλωτάρει ο Καμένος. Αυτό. Θα το δούμε στην πορεία. Ο άλλος θα πει για το κελπνό. Θα τελειώσει. Πει το καθένα το δικό σα να τελειώνει. Αυτό θα λέει ο καθένα. Αυτό ακριβώς. Δεν πιστεύει όμω ότι ένα από του δύο είναι πιο ηθικό. Μα η ηθικότητα του ενός έχει να κάνει με την ηθικότητα του άλλου. Ναι. Γιατί ο ένας δεν λέει ότι εγώ δεν έκανα αυτό. Αυτά είναι συγκοινωνούντα. Εσύ έκανες αυτό. Εδοχή. Αυτά είναι συγκοινωνούντα. Μα γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι υποθέσεις. Και αν δεν υπάρχουν, πάντα τις φτιάχνουμε να υπάρχουν. Μπορεί να έχουν βάση όλες αυτές τις υποθέσεις. Αλλά ποτέ δεν θα μάθει στοιχεία για αυτές τις υποθέσεις. Γιατί έτσι όπως γίνονται τα πράγματα, δεν υπάρχει απόδειξη. Αν εξαιρέσει την επιτυγή του Μένιου Κουτσόγιοργα που έλεγε 1 εκατομμύριο και είχε βγει η επιταγή τότε από τον Κοσκοτά και την είχαμε δει, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα σκάνδαλα. Για τον είναι ως μη γενόμενα. Είναι ως μη γενόμενα. Ναι, γιατί πια δεν γίνει. Δεν είναι ηλίθιοι όλοι αυτοί. Πάρε μια επιταγή, πήγαινε και σε ένα συμβολιογράφο, κάνε συμβόλαιο της Ελλάδωσα. Δεν γίνονται έτσι. Από τον Κουτσόγερο και μετά μάθαμε. Ναι, από τον Κουτσόγερο και μετά μάθαμε. Ακόμη και ο Έρμος ο Άγγης που μπήκε μέσα βγήκε κάτι απτό. Δεν είναι. Τα αποθενέσχες που δεν τα δήλωνε σωστά. Περιμένουμε βεβαίω. Πιάνουμε την... και τον Κυριάκου που δεν έζησε αυτά. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία την επιτροπή τη Βουλή για τον Γιάννο Παπαντονίου τώρα για να. Ανοίξει και εκεί. Και για τον Κυριάκο είναι η επιτροπή. Δεν είναι μόνο για τον Γιάννη. Για τον Κυριάκο. Δεν δήλωσε ένα σπιτάκι, δεν δήλωσε κι αυτό. Εντάξει και εσύ τώρα. Δεν είναι ότι είχε ένα και το ξέχασε. Δεν ξεχνά. Ένα μυαλό, όχι μόνο καλοκαίρι. Καλά, και δεν είναι και στην Ελλάδα το σπίτι, για να το θυμάσαι. Κάθε πότε πα. Εδώ το σπίτι μου. Πρέπει να σε απέξω, λε δεν το έχω ένα σπίτι. Τώρα στο Παρίσι κάθε πότε πα. Ναι, σιγά τώρα. Έλα τώρα, έλα. Για πε. Σαν σήμερα επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Αποφάσισε η Γερμανία, η Ιταλία και η Ρουμανία να επιτεθούν στη Σοβιετική Ένωση. Ξεκίνησαν σήμερα, έληξε. 6 μήνες περίπου μετά, τον Γενάρη του 1942, με τη γνωστή πανολεθρία, τους πήρε από τότε στο κυνήγι ο Ζούκοφ και τους έφτασε μέχρι το Βερολίνο 2 χρόνια μετά, 3 χρόνια μετά. Το θέμα ποιο είναι, απέτυχε η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα και τους έπιασε ο χειμώνας τους Γερμανούς και τους συμμάχους τους, επειδή καθυστέρησαν λόγω Βαλκανίων και Ελλάδας. Ήθελαν να την ξεκινήσουν 2 μήνες πριν για να μην τους πιάσει, να μην πάθουν ότι έπαθουν Απολέοντας το 1814, αλλά λόγω Ελλάδας και Βαλκανίων. Δεν τα κατάφεραν. Μάλιστα, υπάρχει μια δήλωση του Στάλιν που λέει: λυπάμαι διότι γυράσκω και δεν θα ζήσω επί μακρόν δια να ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό, το οποίο αντίστασης έκρινε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από ομιλία που μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Μόσχας 31 Ιανουαρίου του 1943 μετά την νίκη του Στάλιγκραντ και τη συνηθικολόγηση του στρατάρχου Πάουλους. Επίσης, και ο Ζούκοφ έχει κάνει μια αντίστοιχη δήλωση. Έλεγε: αν ο ρωσικός λαός κατόρθωσε να ορθώσει αντίσταση μπροστά στις πόρτες της Μόσχας, να συγκρατήσει και να ανατρέψει το γερμανικό χήμαρο, το οφείλει στον ελληνικό λαό, που καθυστέρησε τις γερμανικές μεραρχίες όλο τον καιρό που θα μπορούσαν να μας γονατίσουν. Η γιγαντομαχία της Κρήτης υπήρξε το κορύφωμα της ελληνικής προσφοράς. Αυτά τα ωραία, επειδή τα ξεχνάμε. Ωραία. Εκατομμύρια νεκροί. Σοβιετική κυρίως και χιλιάδες νεκροί, εκατοντάδες χιλιάδες από το στρατό των Γερμανών. Ας πάρουμε λίγο ατμόσφαιρα της εποχής του τότε. Yeah. Τραγουδάκι, τραγουδάκι της εποχής. Έχει μια αξία όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία, σε αυτά που λέγαμε πριν, η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, περίφημη. Ο Χίτλερ είχε βάλει, κινητοποίησε την τεράστια εκεί πολεμική μηχανή. Ήταν πρώτη φορά που τόσο μέγεθος στρατιωτικής μηχανής κινούσε για μια χώρα, κατά μιας χώρας. 3.700.000 στρατιώτες, 2.600 τάγκς, 7.000 πυροβόλα και 2.700 αεροπλάνα. Καλά είναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Σε όλα αυτά ο Στάλιν αντέταξε 2.900.000 άνδρες, 12.000 τάγκς και 8.000 αεροπλάνα. Από τότε είχαν πέσει έξω οι λαοί. Δηλαδή απειλούσε ένα τον άλλο με εξοπλιστικά, αγοράζαν αφέρτα, βγάζανε εκεί και αγοράζανε. Συγκεκριμένοι τα φτιάχνανε κιόλα. Τα φτιάχνανε κιόλα, ναι, αλλά. Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό. Ας φύγουμε από αυτά με τη μουσική υπόκριση του Κόκκινου Στρατού. Σε νεότερη εκτέλεση, βέβαια, αυτό σε πιο φρέσκια. Γιατί την τιμούν εκεί στην Ρωσία την τωρινή, με πολύ έντονο τρόπο όλες αυτές τις επαιτίους. Τις τιμούν. Έχουμε τα momentum. Το momentum. Είναι η λέξη καινούργια. Είναι στο μη. Είναι στο λεξικό στο μη. Μάλλον το ανακάλυψε ο Καρανίκας. Ποιο το πει Μενεγάκη. Το είπε momentum. Τη λέξη momentum. Δεν νομίζω. Δεν μπορεί, θα το έχει πει Μενεγάκη. Μενεγάκη Καρανίκας πάει στο Τζίπρα μετά. Είναι βρεφικά. Μπορεί. Είχε κάτι βρεφικά προχθές. Να το άκουσε κάποιος. Λέει ωραία ιδέα, θα το λέει συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Δεν αρκεί απλώς να διαχειριστούμε αυτό το momentum. Το θέμα λοιπόν δεν είναι απλά να διαχειριστούμε αυτό το momentum, αλλά να το αξιοποιήσουμε αυτό το momentum. Να αξιοποιήσουμε το momentum, ώστε όπως είπα πριν, να μην διαχειριστούμε απλά το momentum, να το αξιοποιήσουμε. Άρα πριν δημιουργηθεί αυτό το momentum που σας ζητώ να αξιοποιήσουμε. Επανέρχομαι όμως. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το θετικό momentum της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε το πολιτικό και το οικονομικό momentum και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Όσες φορές χτύπησε και το χέρι στο γραφείο. Τι ήταν αυτό, ξαναχτύπημα στο τέλος. Ή έπεσε ο φλαμπουράρης, κοπάνησε το κεφάλι λίγο κάτω, τέλειωσε ο καφές. Ναι. Μάλλον. Κάποιος νύσταξες, λέει momentum. Άλλο καφέ. Ναι, παραγγελιά ήταν. Ναι, ναι. Παραγγελιά. Όσες φορές είπε χθες τη λέξη momentum, μόλις την ακούσατε. Υπάρχουν και αυτοί οι καθηγητάδες. Έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση ο Καλύβας. Όχι, ρε, ο Καλύβας από το Yale. Α, ναι, ναι, ο Καλύβας που ξεπλένουν τη Χούντα τώρα. Έχουν αρχίσει και βρίσκουν τα καλά της Χούντας. Φαινόταν από μικρός ο Καλύβας ότι θα τα κάνει αυτά. Και εγώ τον παρακολουθώ χρόνια πριν τον πάρουν χαμπάρι πολύ μαζί με τον Μαρατζίδη. Που κάνουν εκεί μια προσπάθεια τέτοια αγωνία που έχουν όλοι αυτοί να ξεπλύνουν. Να ξεπλύνουν ό,τι αρνητικό τάγματα ασφαλείται Χούντα και να κατηγορήσουν το πιο θετικό που έχει να επιδείξει ο ελληνικός λαός, την πιο λαμπρή στιγμή της ιστορίας του, την εθνική αντίσταση. Δεν πιάνει ίχνος, κόκος από τα δικά τους πάνω στην εθνική αντίσταση. Όμως έχει πολύ ενδιαφέρον η προσπάθεια που κάνουν και η δυστυχία που ζουν. Πού φιλοξενούνται όλοι αυτοί, φιλοξενούνται κάπου. Καθημερινή, μωρέ. Καθημερινή χρόνια τώρα και ο Σκάι. Εντάξει τώρα. Τι εντύπωση μου κάνει. Τι εντύπωση σου κάνει. Γιατί σου κάνει εντύπωση, άντε, ας πούμε. Το κάνει πολύ. Τι δουλειά έχει την καθημερινή. Ναι. Ο Καλύβας. Διάβασε τα πρωτοσέλιδα της καθημερινής του 40 να καταλάβεις. Που δεν έχει βέβαια σχέση το να η σημερινή ιδιοκτησία με την τότε, αλλά η αντίληψη νομίζω είναι η ίδια τελικά. Και εσύ τσιούλα των Δήμιων, επιστήμη, και εσύ πρόστιχη πένα και ψοφίμη. Βάρναλης είναι αυτό. Αλλά το έχει γράψει ο Μπογιόπουλος σήμερα, έχει γράψει ένα άρθρο για τον Καλύβα. Κατσεβρήκε εκεί τι κάνει ο Καλύβας, που διδάσκει ο Καλύβας. Και το έχει στον ημεροδρόμο, έχει ενδιαφέρον. Αυτός είναι ο τίτλος, με τις τσιούλες και τα ψοφίμια. Νίκος Μπογιόπουλος, μπείτε να το δείτε. Επειδή κάθε το βράδυ το παλικάρι τώρα και βάρνα, βγάζει στοιχεία. Τώρα δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό. Και η Κοντοβά έχει γράψει για τη Βύση της Τσούλης. Τι έχει γράψει. Της γης. Και η Τσούλη Κοντοβά. Μπορείς απόψε να δεις. Στον Πογιόπουλο που χρησιμοποιεί μόνο Βάρναλη. Σιγά. Και πρέπει να ανανεωθεί βάλε και λίγο Βύση. Βάλε και λίγο Βύση. Από Β είναι αρχίζει και έλεος, το ένα ναι. Και το άλλο. Πες του το άμα τον δεις εσύ που απλά τον είναι στο, ο Βάρναλης είναι Βα. Είναι μετά την Α, το έχει πάλι αλφαβητικά, δεν έχει στάσει στο Ι. Επειδή εσύ, μπράβο, μπράβο. Όπως ο Τσίπρας είναι στο Μ, ο Μπογιό είναι στο Βα. Να πάει και στο Β για να έχουμε συνέχεια. Με μια θετική είδηση ότι πρώτον βγαίνουμε τον Αύγουστο του 18 έξω από τα μνημόνια και θα έχει και δεύτερη τετραετία ο Τσίπρας. Mm-hmm. Πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Από σήμερα θεωρώ ότι εκκινεί για τη χώρα μια νέα περίοδος, αλλά και για την σημερινή κυβέρνηση που έχει στόχο να βγάλει τη χώρα από την κρίση μια νέα περίοδος. Με έναν ορίζοντα 2 ετών διακυβέρνησης με την παρούσα εντολή και άλλων 4 με την εντολή που θα διεκδικήσουμε στο τέλος της θητείας μας από τον ελληνικό λαό, συγκρίνοντας τα πεπραγμένα μας με τα πεπραγμένα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πρώτος μας μεγάλος σταθμός πλέον, η έξοδος από το πρόγραμμα και την επιτροπία τον Αύγουστο του 2018. Με το λαό που δεν πρέπει να σφίξει άλλο το ζωνάρι, το έλεγε η Καρέζη από τότε. Δεν την πολύ ακούσαμε τελικά. Έχουμε γίνει με το ζωνάρι ένα και αν κάτι μας αρέσει να το σφίξουμε. Βλέπαμε αλίκη, αγάπη μου. Ήσασταν τη αλίκη. Δυστυχώς. Με αυτό σας αφήνουμε. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Όταν πρώτο ξεκίνησα εδώ τη δουλειά, το μόνο μου άγχος ήταν η παραγωγή της επόμενης μέρας. Να προλάβουμε να καλύψουμε τους πελάτες μας. Τώρα το άγχος μας είναι το αν θα έχουμε δουλειά την επόμενη μέρα. Με 360 μπορείτε να ζήσετε, γιατί ο άντρας μου έχει τελειώσει το ταμείο του. Εγώ είμαι 8 Δεκέμβρη, άλλους 2 μήνες. Μετά πώς θα ζήσω. Μου λένε για 2-3 ώρες ή 4 ώρα. Αλλά είναι πολύ χαμηλός ο μισθός. Είναι δηλαδή 100 ευρώ το μήνα. Ξαφνικά σταματήσανε, κλείσανε τις πόρτες, με σπατάξανε έξω. Λες και είμαστε σκουπίδια στο δρόμο, τελείως. Παντού και στο σούπερ μάρκετ σου λένε μέχρι 30 χρονών. Δεν έχει άλλη ηλικία. Θέλω να δουλέψω, πώς το λένε. Επειδή έχω 2 παιδάκια, έχω, η οικογένειά μου είναι, δεν έχω άλλους πόρους. 3 βάρδιες δουλεύαμε. Έσφιζε από ζωή εδώ, από φωνές, από θόρυβα, από τέτοιο. Ένας χαμός. Έχουν χρεωθεί οι κάρτες μας, έχουν φτάσει στο κόκκινο. Τα δάνειά μας τρέχουμε. Είναι μεγάλη μάστιγα για την νεολαία αυτό το πράγμα. Έλα, θα συνειδητοποιήσουμε, έλα, θα συνειδητοποιήσουμε. Εγώ κάθε μέρα στέλνουμε 200 βιογραφικά. Και τι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.